Zoals gebruikelijk wil ik ook nu weer u op deze laatste dag van het jaar namens de directie toespreken, om daarmee het achter ons liggende jaar te besluiten. Ik zou willen beginnen met u te danken voor uw werk ten dienste van onze onderneming. Wij zijn er trots op te kunnen bogen op de medewerking van zo'n groot aantal mensen die, zoals uit hun prestaties blijkt, ons bedrijf een warm hart toedragen. Wij zijn verheugd dat onze onderneming werk kon blijven verschaffen aan een steeds groeiend aantal personeelsleden. Want dat wij steeds groeiende zijn, blijkt wel uit onze statistische gegevens. Het totaal aantal personen dat aan het eind van dit jaar aan de Van der Heem bedrijven is verbonden, bedraagt 3.350. Vergeleken met 3.170 aan het eind van 1963 is dat een stijging van 5,7%. Maar wij zijn niet alleen groot in aantal, wij hebben ook vogels van verschillende pluimage. Van alle kanten van de aardbol zijn er mensen gekomen die onze gelederen hebben versterkt. En zo hebben wij thans, naast Nederlanders, personen van 14 Europese nationaliteiten, terwijl er van buiten Europa mensen zijn van Amerikaanse, Antilliaanse, Australische, Canadese, Indiase, Iraanse, Israëlische, Marokkaanse, Pakistaanse, Filipijnse en Zuid-Afrikaanse nationaliteit. In totaal van 267 niet-Nederlanders, die 8% uitmaken van onze totale bedrijfsbevolking. Terecht zouden we hier kunnen spreken van een Verenigde Naties in het klein. Als Nederlanders is het onze gemeenschappelijke plicht en verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze buitenlandse medewerkers zich in ons bedrijf thuis voelen. Wij moeten hen, waar nodig, met vriendschappelijke raad en daad terzijde staan, zodat zij straks naar hun eigen land de boodschap kunnen uitdragen van onze traditionele verdraagzaamheid en gastvrijheid. Het zal u allen duidelijk zijn dat juist dit grote aantal werknemers ons als verantwoordelijke directie niet vrijstelt van de nodige zorgen. En het is aan ons ervoor te blijven waken dat Van der Heem de voorwaarden kan scheppen welke noodzakelijk zijn voor het in haar dienst hebben van enige duizenden mensen. Ik behoef u niet te verklaren dat de belangrijkste deze voorwaarden is het verdienen van het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. En dit geld komt uiteindelijk voort uit de verkoop van de producten die wij maken. Vanzelfsprekend is de verkoop niet alleen afhankelijk van de prestaties van onze commerciële afdelingen. Deze hangt af van ons allen, jong en oud, hoog en laag, of we nu werken in de ontwerpgroepen of in de fabrikagegroepen, in de administratie of in de commerciële groepen. Ieder onzer is een onmisbare schakel in de lange keten die onze eindproducten doet ontstaan. En hoe staat het nu met onze verkoop? Gaat die vooruit? Inderdaad, ook dit jaar hebben wij weer met onze omzet weten te verhogen. Maar tegelijkertijd zijn ook de totale productiekosten gestegen. En deze laatste in sterkere mate. Dat betekent dat onze winst is gedaald. En het is die winst die we nodig hebben voor onze reserveringen en om de winstuitkeringen, en hierbij bent u allen zelf ten nauwste betrokken, in stand te houden. Ik mag dus wel een beroep doen op u allen om eraan mede te werken, de stijging van onze kosten zoveel mogelijk tegen te gaan. Een ieder van u is in staat daaraan zelf iets te doen. Een positieve instelling met betrekking tot kostenbewaking door ons hele bedrijf is een ondernemingsbelang en niet in de laatste plaats ook het belang van uzelf. Gaarne wil ik nog even een enkel ogenblik de aandacht vestigen op enige hoogtepunten van het afgelopen Van der Heemjaar. In juni werd onze nieuwe fabriek in Sneek met feest en vlagvertoon geopend. Een fabriek waarop ik meen dat we met recht trots mogen zijn. Een prachtig, modern gebouw en een symbool van de groeiende kracht van onze onderneming. Met deze vestiging in Friesland is Van der Heem thans in 3 Nederlandse provincies vertegenwoordigd. Ook in Utrecht vond uitbreiding plaats. Een door ons gehuurde nieuwe fabriekshal aan de Zeelandlaan werd in het begin van deze maand officieel in gebruik genomen, waardoor de fabrikage van onze elektrische dekens nu haar eigen permanente huisvesting heeft. Een uiterst belangrijke stap was ook de verwerving van het fabriekspand aan de Laakweg Slachthuiskade in Den Haag, waar onder andere onze Solex-fabrikage plaatsvindt. De toekomst van deze productie is hierdoor veiliggesteld en een meerjarig plan voor de algehele restauratie van het gebouw is in studie. De beslissing die evenwel de meest verstrekkende gevolgen voor Van der Heem zal hebben en die ook in het afgelopen jaar werd genomen, is het aanstaande samengaan met het bedrijf van Indola, waarvan het hoofdkantoor in Rijswijk is gevestigd. Deze stap, welke na vele maanden van intensieve voorbereiding werd genomen, doet ons het oog richten op de toekomst. Die toekomst laat ons in bedrijf zien met bijna 55 met een gezamenlijke geldomzet van 140 miljoen gulden. De plannen voor een volledige integratie van beide bedrijven kunnen slechts worden verwezenlijkt over een aantal jaren en zullen pas kunnen slagen wanneer allen die eraan zijn verbonden hun volledige medewerking verlenen. En van onrust. Men weet wat men heeft, maar men weet niet wat men krijgt. Ik kan u mededelen dat er voor enige onrust, mocht die bij enkele van u ook aanwezig zijn, geen enkele aanleiding bestaat. Integendeel, de fusie van beide bedrijven is onder meer gegrondvest op de gedachten dat wij hierdoor een nog krachtiger industriële organisatie zullen vormen met grotere mogelijkheden voor een ieder en beter in staat om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende concurrentie. Het aanneming opent perspectieven voor nieuwe ideeën, nieuwe ontwikkelingen, een nieuwe toekomst. Daarbij is het noodzakelijk dat ieder een open oog heeft voor wat de andere partner heeft te bieden en lering trekt uit diens ervaringen. Voor ons, Van der Heemers, zal de integratie een prikkel moeten zijn om te laten zien wat we waard zijn, zonder blind te zijn voor wat de ander misschien op bepaalde gebieden beter doet. Zo zal de samenwerking voorbij moeten zijn dat een zuivere en gezuiverde toon zal produceren, die ons tot aller voordeel zal moeten strekken. Deze samenwerking is al in de praktijk tot werkelijkheid geworden bij de exportafdelingen van Van der Heem en Indola, die sinds kort gemeenschappelijk gehuisvest zijn in het voormalige Hotel Rauch aan de Scheveningse Boulevard. Daar zijn nu alle exportactiviteiten van de beide concerns voor een aantal elektrotechnische gebruiksartikelen geconcentreerd. Wij hopen naarmate u zult kennismaken met de personeelsleden van Indola, blijk zult geven van een gezond oordeel, zonder vooroordeel, trots op uw eigen ervaringen met en bij Van der Heem, maar niet te trots om in gevallen waar dat noodzakelijk is, uw gevestigde ideeën te laten gaan voor beteren. Wij hopen dat deze opvattingen ook bij de mensen van Indola zullen worden gehuldigd, want alleen door van elkaar te leren kunnen wij het beste resultaat bereiken voor het gemeenschappelijke concern. Op deze laatste dag van het jaar gaan onze gedachten nog eens speciaal uit naar de gezinnen van diegenen die ons in het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Wij hopen dat deze gezinnen aanvaarden. Ik besluit met u allen, mede uit naam van de andere directieleden, een prettig te midden van af, een voorspoedig en gelukkig 1965.